بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب دف بيان د قول د نبي صلى الله عليه وآله وسلم کی من حمل علينا السلاح فليس منا چاچ را پور تک پمونگ اسلحا ندا زمون نلے دا مسلمان دا کلمی والا دا وجلو دا پار اسلحا را پور تک ام مسلمان وجنی دا غنا حقی وینت ہوئی وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال يحيى قال حدثنا يحيى وهو القطان ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وابن نمير كلهم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبشك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فرمائلي من حمل علينا السلاح چاچرا پور تک پمونگا اسلحا مسلمانانو د قتال او قتلولو د پار پناحقا یا اسلحا رو چا تکڑی اغا یاری یا وجنی د مسلمان یرونم گناہ کبیر لولی یاری اغا یاری روپ پی وردن نکی او اغسر جنگ کی آقت لی فلیس منا نداز مغنن دے ایک دا مسلمان قتلول قتلیم او حلال گر نبیا خود کافر شو وی زمون نارو دے نا مسلمان ندے او کدے دا گناہ کنی خدا کارو نکی نداز مغنن پا طریقہ ندے او دا کامل مسلمان نه دی بلکې دینګړې او ناقص دی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او ابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا اكرمه بن عمار عن ياس بن سلمة نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى علينا السيف چاچ دتی کی نرویست من پسی تورا زمون دی ارولو قتلولو دپارا فلیس مننا ندا زمون ننے وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبہ عبداللہ بن براد الاشعری وابو قریب قالو حدثنا ابو ساما عن برید عن ابی بردتا نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائنی من حمل علینا السلاح چاچرا پور تک پمونگا اسلحا زمود قتلولو دیرولو دپارا فلیس مننا ندا زمون ندیم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غشنا فلیس مننا باب دے بمیان دا قول دا نبی علیہ السلام کچا موسر اٹھگیو کا ندا زمون ندیم نو خوان کو کئی چی حدیث وائے دا خپل استاز چی دا روحانی پلاروی اغسر اٹھگی کا وائے ما دلوی چی دیکل کوئی روزانا دیر سلویخ بیزس سیغی او پیزن لشپاڑا سیغی ابیگار کوئی ورما سر ٹھگی کوئی مور اپلار سر ٹھگی کوئی بغریب غریبی کی چال گاڑی نیوری او د حیا او پیغل زنانا د کور نه بار کور سمر گران کار دی. تاسو لګور ای د دین په نسبت د الله د کتاب او د پیغمبر علی السلام د حدیثو په نسبت اجازت کړي نزد چې د الله ثواب هغه نه مړي تاسو به د کم دینه عالم سبب وګور داسي وای په د پلانې مدرسې نه فارغ ده نو غلط سبقونه بخې ځکه ټول وخت مو په غب شپ تیر کړي نو علم مو کو او غلط او پوخ مو نه کو غلط مزدق نو پخپل بم گمراه شي او نور بم گمراه او خپل بم اور تلاړ شي د نور د اور سبب بم جوړ شي تاسو سره دا احساس نشته چې تاسو د ټول بلاران غریبانان دي سپینګيري دي څوک بیماران دي تاسو له ګوره اجازه کړی دی له راځي تاسو پنځم شپږم کال شروع دي پکاردار چې تاسو دا کتابونه خوله کمی زنانه سره چې د مور پلار او د استاد او د مدرسې احساس دي هغه نه وسنګ الله خزه جوړت ټګي کوي څوک په دنیا کې ټګي کوي نو پیغمبر وایي زمون نه نه تاسو ګور استاد سره ټګي کوي او استاد سره او مور پلار سره ټګي کوي د ټول امت سره ټګي کوي لکه یو ډاکټر شو اسی په ابسیاتو کې وخت یې کړې دکانونو کو اډیګری ځان سره ولي کړي ناغه و سپر خلکو له نقصان ور چا چټګیو که زمون سرا دوکي کوي نو دا زمون نه نه و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري ها وبه قال حدثنا ابو الاحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن ابي حازم كلاهما عن شعيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی من حمل علينا الصلاه چا چې را پور تک په مونږه اصلها کلمی والا وجنی کلمی والا پڑر و خوب کری فلی سمن نادا زمون ننے کلمی والا بنی ارے نبور تا اصلها نیغ نیغ کے او نبی وجنی ومن غشنا فلی سمن نا چا چې تگیو کا زمون سر دوکیو تگی کئی نو دا زمون ننے وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبه وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني على نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم مر على صبره طعام خير شوف يريد طعام د توعام یو ډیره پروت فادخل يده فيا وردن کلاس پدی کی لان دی قتل چې جوار غنم ورغوش لان دی لاس فنال تسوابه بللن ورسید دای ګوت مبارک تلواله د پاس اوچو آمود لان دی لندو فقال وی فرمائل ما هذا یا صاحب الطعام سیدا اے دخات عام مالک او خاوند قال اصابته السماء اغورت وی دی تباران رسیدنیو بیگا باران شیو قال فلا جانتو یا تا غرزول ندا آیا تا غرزول ندا فوق الطعام د فاسد طعام کې يراه الناس د پاره چې خلقو قتل لاندې لوندې او د فاسه اوځي ادا تا په جسمره او ګي راخري دا هم په وزن کې راولي نو سیر شیر سیر او بوس کړي نو د سیر نه د دو سیر جوړ کړي من غشا فلیس منی چاچ ٹھگیو کا اگر دو دنیا مسئلہ خود دو دین بارکی اسانا چی دو دنیا بارکی ٹھگی کئی ہوئی زمان ننے یو بچے پلار لیگی یو لور لیگی مدرسیلا ادا ابس وقت رئی پا گپ شپ اٹک علم ازدن کونی اخلاق زدکر د دې مور خپلار د خپل استاد د مدرسې د دې ټول سره خیانت او ټګیو کا سبب دې ته خلق وې ته عالم راشه مونته د مړي د غسل طریقه او خیا راشه د زنانه مړه دې ته کفن جوړ کا او د عقیده او د قران ته پوس بکای نو ډېر خلق بستا سود لاسه تباہی ته لاړ شي من غشا فلی سمنی چاچ ٹھگیو گڑون کون دا زمون دا لاری وی زمان نده باب تحریم زور بالخدود حرام دی مختقول پغم و مصیبت کی وشق الجیوب آو گریوان سری کول والدعاء بدع والجاهليه وبلن قبال الجاهليه سرا چې په خوا به واز ما د غر په شان نور आवाज مریا او افلانیا تا ویر او سان دی او دې کې د مړي حال ذکر کول دا په شریعت کې حرام او ناروا دی وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه وكيع ها وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابي جميعا للامش عن عبد الله بن مران مسروق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے ليس من نازم من نده ادا زمون په طریقه او خو نه ده من دوار بل خدودا چا چې وټه کول مخونه په غم کې لکه زنانه مخته کوي بازي سړیم ځان ټکای او شق الجیوب یا غریوان ځان توشلولو د غم د وجنا او دعا بدعو الجاهلیه یا بل نه او کپ بل نه او سایه د جاهلیت سرا ویرو کو وی به وا د غر پشان رو اهای تباہی دا الفاظ با غیوی هذا حدیث یحیی و اما ابن نمیر و ابو بکر فقال و شق وی سرلو و دعا بغیر الالف دیکی ذکر دا دعا دے خود الالف نہ بغیر وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن ابي قرط عن اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد وقال دعوه وشق ودعا ريواني سيري كوبلني وكي استاينه وكي وبه قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن قارن القاسم بن مخيمر حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا بیمار شوی او په درد شوی او ابو موسی شریف رضی الله عنه وجن په بیمار کې دو سرا فغشی علیه پاغ بی خودی را استل شوی وا بیمار کله د بیماری د وجنا بنی آدم کمزور د بی خودشی ورأسه فی حجر امرات من اهله او سر د دوی په جولای کیو د یو زنان نه چې د اهل او د محارم نوا فصاحت امرأة من اهلها چغې کیوی خزی د د خبردارینا فلم یستطیع وصل لر يرد علیها شین چې واپس کی په دې خزه څه شه دغه به خدا به خدا سره دا چغې اوري وویل نشي جواب نشي ورکوله د چغې اوري دي فلما افاق ارکل چې صحابی را په هوش شو قال وی فرمایل انا بری اونز بیزار مما دا غچانا بری امنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې الله حبیب دې نبی زار دے فین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیشک دا الله رسول صلی الله علیه وسلم بری امن الصالقا بیزار دے الصالقا وردا سواد سرم راضی او سین سرم سلق او سلق دا आवाज را پورته کولې چې مصیبت راغلې چې وي اټول خلق درنه خبر شو والحالقا او چې سر اخرې د مصیبت په وخت کې وشاقا او چې جامې وشلې غریوان سری کې په وخت د غم او مصیبت کې وبه قال حدثنا عبد الرحمن ويساق بن منصور قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا عمير قال سمعت ابا صخره يذكر ان عبد الرحمن بن يزيد وابي برد بن موسى قال ذات اروي اغمي على ابي موسى بی خودی راغده و پا بیماره کبابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنو و اقبلت امراتوهو اور آمتوجه شوی و بی بی داغ ام عبداللہ مور دا عبداللہ خزه و دی حدیث کی وی تسویح و برنت او آواز را پورتکڑه و برنت رننا پا فتح درادا و نون بان شده صوت مع البكاء دا غا واسطه وی چې د جنا سره ای هغه د پاره د جنا وازو قال دا دواړه وی ثم فاق بیا صحابي په خود شو او په هوش شو فقال لم تعلمي خجت وی تعالی پته نشتا وکان او دا صحابی یو حدیثوها چکل دے روغ رمٹو نو حدیث بے بیانونو دی خزتا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی انا بارئن زبیزار ممن داغ چانا حلقا چه سر پا مصیبت کے اخریلو وی شکولو وی اخریلو وسلقا ووازرا پورتکو وخرقا او جامی سری کی ویشنولی دا اللہ حبیب خوئی چیزت نبی زارم و بیهی قال حدثنی عبداللہ ابن متوی قال حدثنا حشیمن حسینن عیاز الاشاری ان امراتی ابی موسیٰ غد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دو بی بی نقل کئی او دا بی بی دو واقعی دا پارا حاضر و عن ابي موسى قد خپل خاوند ابو موسى رضی الله عنه نقل کړي او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه ها و به قال حدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا داوود يعني ابن ابي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان ابن محرز عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ها وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال اخبرنا شعبه عن عبد الملك بن عمير بن خراش عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير ان في حديث عياض الاشعري باغی کی داری قال لیسا مننا زموننن دے ولم یقل برعا دبرعا لفظ پکی نشتا باب بیان غلز تحریم النمیما باب دے پا بیان دے سخوالی دے حرمت دے چغلائی کی دے یو حبر بلتا دے شر پنیت نقل کول دے تا چغلی وی لکه خزا د مور خبرې خاون ته کوي ا د پلار انن خفلانی داسې وي چغلی ولکای نو دا چغلی حرام دا او ګناه دا وګوره ک په دې نقل کولو کې سم مصلحت شرعی دی نو بیا خدا کله مستحب دی او واجب دی لکه چاله پته ویلږي چې فلانه خو فلانی له تکلیف نه صحیح وجلی داغه خبر کوچ ګورزان ساته یا استاد څوک مقرر کړي چې ته دې طلباء او طالبات له ګوره چې څوک وخت ضایع کوي دا چغلی نه دا خو کار خیر دی څو کوه ځای کوي څو خبرې کوي څو خواري نه کوي څو نکل نه کوي وبه قال حدثنا شيبان بن فروخه وعبد الله بن محمد بن اسماء الزبعي قال حدثنا مهدي وابن ميمون قال حدثنا واسد الاحدب عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه انه بلغه دتدا خبر رسيدني ان رجلا يسرى ينم الحديث دبد خبر چغلي کولا یو خبر به بل رسوله ابدي چغلو سور پورن روان شول سمر ویني د خلق توي شي سمر محبتونه د خلق کټ شول نو حذيفة رضي الله عنه ماوري دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا يقول چ فرمایلي لا يدخل الجنه نمام نبدن کی جو جنت پاول زل کی چغل مار کی چغلی کوي د یو خبر بل تر سید بل بل تر شي ورکه چا څه خبر او کنه صبر کاوه لکه استاد امور پلار یا استاد او استاد پر څه شوک لګیا دي استاد په ځان غوونه کول کا اګه تاسو یې جراش او استاد یې بلانی خو در په زیدا سی وي نو ګور عارف خفف عارف پریشان او د عبادت او د دین او د مطالعه نه دی وېسو خاون کور تستر راغ او خزی د پلار د مور ضرور او دروندارو نه خبره ورې دي د دې خزی لم درد او تبدا اوس خاون لو یو خبر هغه ته ذهني پریشانی سره راغله بلکې دې شي هغه ټو پکرا والی جنگو کی د سمر نقصانات چې کی ذمہ واری په دې چغلی کوي دی یوی یوی چغلی نه د سور سور قتلونه جوړ شي سمرا سمرا فسادو دا جوڑ شوی نچغلی حرام دا ویلایت کلو الجنتا نمام نمام چغل مارتا وی ومیه قال حدثنا علی بن حجر السعدی ویساق ابن ابراہیم قالا ویساق اخبرنا جلیل المنصور ابراہیم ان حمام ابن الحارث قال كان رجل يسرى ينقل الحديث الى الامير امیر ته خبر نقل کوي بعض خلک دا سیوی اے یو خدا سره چې اسلامی حکومت ته او سو کې مقرر کړی چې ګوره سو فساد کوي دما کوي مسلمانان وجني غلاو ڈاکی کئی نمال وایا نگر داسی سڑی نو کریم درست دا دے دے اسلامی حکومت دفار جاسوسی کئی ادا غلو دا مفسدین و حل ورتوائی چی پا دی ملکی بدمنی رانشی و فساد رانشی یو دارے یو دارے چی او سڑی ایسی بیسا چا سکری نری خو مولا طالب یا بل اوی مسلمان بدنامی او اسی حکومت توائی جی دے دا سے دے دا سے دے با سر چغلی کئی ندا خبر گناہ کبیر را ویو سڑے او دب خبر نقل کولی امیر تا فکرنا جلوسا فی المسجد مونگا پا جماعت کی ناس تو فقال القوم قوم احارا من من دارا غچان دے انقل الحدیث چرے خبر اوڑی لن امیر امیر تا قال فجارا غدے حتی جل سیرنا مونسر اکی ناس تو مونگ سر اکینا دی بو سو ایجدان مو رسو فقال حزیفتو حزیفت رضی اللہ عنویلی باوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقولو چی فرمائلی لا یدخل الجنت قطاتن چو غلمار بجنت تنزیب وبهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابو معاویہ ووکیعن الامش حا وبه قال حدثنا من جاب بن الحارث التمیمی واللبن لو قال ابن مصر عن الامش عن ابراهیم عن حمام بن الحارث قال کنا جلوسا مناس حذیفہ رضی اللہ عنہ صرف مسجد کے فجا رجل یسر آئے حتی جد سیرنا منتقین آسو فقیل لی حذیفہ حذیفہ رضی اللہ عنہ تو ورشل ان هذا وی بشک دا سره يرف ویل سلطانی دے خبر رس وی بادشاہ تا اشیا سسی زنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اراده تا یوس می اپدی اراده چې دل دا خبر وا اوره دا چغلی چوڑی وی ما اورید ری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چې فرمایل لا يدخل الجنه قطات شغل مار بجنت تنزی ایک حلال گنی اوکار حرام نے ربیا خون خارب امیشہ بجنت تنزی اکدے حرام گنی گنے گنی نو دے با اول ذر کی جنت تنزی ترسو چد چغلی سزائی دی سکلی بابو باب بیان غلظ تحریم الاسبال اسبال الازار باب دے پا بیان د سخوالی د حرمت دراکت کولو د لنگ اوپر تکی اے نارینا دے زنانا خوبا پر تک بلکل کتوی چیز آخپے پکے پٹائی د سڑی کد گیٹونا کت لنگ اوپر تکی نو دا حرام دی والمن بالعطيه او چاله سوور کل بیا از بادنی کې وتنفيق السلعه او خرصول د سامان بالحلف د دروغ په قسمونو وبيان الثلاثه الذين وبيان دا غدرو کسانو لا يكلمهم الله يوم القيامه چې الله به سره خبرې کوي پرز د قیامت ولا ينظر اليهم نورت غوري په نظر در رحمت ولا يذكيهم نبي پاکي ولهم عذاب اليم او دا غيد پارا عذاب دي درنه و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شوبان علي بن مدرك عن ابي زرع عن خرشا ابن الحر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب ثلاثه تدرك اسمك سامي لا يكلمهم الله يوم القيامه الله ورسره خبر نه کوي پرز د قیامت یا به بالکل خبر نه کوي یا د رضا خبر نه کوي د غصې به کوي لکه قران کې راغلي يخسوا فيها ولا تكلفون څوک چوي ورو خبرې باندې کوي ویده ورته د ملائکو په ذریعے وای چې قریش اسوک چې وای چې نه د خوشاله او د رضا خبرې باندې کوي د قهر او غضب بکې نو پخپل الله کافر ته وي خسو فیها ولا تکلمون قریش خشی په دی اور کې ما سره خبرې مکوي درې کسان دی الله به خبرې نه کوي دی سره پر از د قیامت ولا ينظر اليهم ونب غوري دوی ته په نظر در رحمت ولا يزكيهم ونب دوی پاک وي د ګناهونو نه يا ولا يزكيهم الله د استاین نه کوي دا خود استاین او د تعریف سره نه دي ولهم عذاب عليم او د دوی د پاره عذاب د درنا قال فقرا دا خبر اول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ذري کرتا ابو ذر رضی اللہ عنہ خوابو نا مراد دی وخسرو تاوانیان دی من هم دا سوق دی یاد اللہ رسولا قال المسبل وید چالنگو پر تکچی دی گیٹونا کتوی اگر علماء لکلی ویقداد تکبر دو وجنی ام ممنوع دی اگر چا تکبر مقصد ندی نو ام ممنوع دی دغه مراد چې تکبر د وجه نه نورم ګناه سی واشو اکل کد دې په لګو د چا تکبر نشتا او خیال نو به اختیار ادا سی شو نو دې دې می شوال نه کای بیا څه خبره نه دا خدا سره چې دا به عادت نه جوړي دې به د خپل ځان په دې خبره ای چې زناری نه کبوز دې کبوز نه بار دې ز الله او د رسول حکم دادې چې زما گیټای بسرګندې وي نو یو مسبل والمنان او دې منان دې چاله سو ورکل زباد نه کوي الذي اغلا یوتی شی نور کې یو شی الله منه مگر زباد نه کوي والمنفق سلعته او خرسون کې د خپل سامان بالحلف الفاجر والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او خرسوي خپل سامان د دروغ په قسم باندې قسمونه خوري خلق وتا نه وي چې مسلمان دې بس د دروغ قسم خوري وبه قال حدثني ابو بکر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مصر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة دريني لا يكلمهم الله والله برسر خبرنا كي پرزد قيامت المنان زبادنا كون كي الذي لا يوتوي شين آغا کس چنور کیسے شے الا منہو مگر زبادیے والمنفق سلعتہو او رواج ورکی خپل سامان تچڑیر خرشی بالحلف الفاجر دروغ پکسم والمسبل ازارہو آغا سڑے چلنگو پر تبی دگی چون راکت اکڑے وبه قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر بن شوبا قال سمعت سليمان بهذا الاسناد وقال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا بخبرن كاي ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ابو معاويه عن الامش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه تندريك ساندي لا يكلمهم الله يوم القيامه الا ورسل خبر لكي پرز د قیامت ولا يزكيم نبي پاکي قال ابو معاويه وي رحمه الله ولا ينظر اليهم نبغور دي ته په نظر در رحمت ولهم عذاب اليم او دوی د فار عذاب د درناک دا دری سوک دی شیخون زانن بودا دے او بدکار دے اے بوډا دې کمزور دې او واشان بدکارای کوي و ملکن کذاب بادشاہ دې او دروژن دې یوام سره ک درو وای نو بیام ګنالا خدا هو مجبوری دې چا قرض دې نشته ور سره یو شی ولو یو کا او دا وس نشته نو بادشاہ سره ور سشته دغه خور سسل پسل دی داده ولې دروغ وای بادشاہ دروغ جن چې دروغ وای وعائل مستكبر افاکیر دی او تکبر کوي هیڅ درک نه لګي او دی د سو سو طاقت شتا او بیا پکې غرور او تکبر دی د تکبر اسباب نشته خوده تکبر کوي که چا سره اسباب وي د بیام ګناه دا او چې فقیر دی حاجت مند دی محتاج دی ابيام دی تکبر کوي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وهذا حديث ابي بكر قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه در قسم کسان دي لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينزل اليهم ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم رجل يوسد على فضل ماء سوى يبد بالفلات تسهرا كي دد حاجت نه سوا دي او يمنعه من ابن السبيل دے دا مسافر نمانے کئی اغاوبو تا محتاج دے دے دا یو مسافر نمانے کئی ورجلن دوی مغسڑے دے بایا رجلن بسلعتن لین دینیو کیو سری سر دا سامان پس دا مازی گرنا فحلف بالله قسم يخر بالله لا اخذها بكذا وكذا وهي قسم بما پدی دی پیسو دا پخپل اغسته فصدقه وهي تصديقه وهو على غير ذلك او دې دا سينو دول دروغ وي هغه چې قسم يخر مسلمان دې ورجل در مغسله بايا امام دی او امام خليفه او بادشاہ سره بیاتو کو چه بست زما خلیفه زما مشری لا یبا یو دیور سر بیعت نکه الا لی دنیا مگر دی دنیا نپارا فیناتو آهو من حاق دلی دین ورکل وفا دیور سر دا وادا و بیعت پورا کی و ایلم یونتو ہی او کنور کئی دی دین انو لم یفیر پورا والی نکئی و بی ایو بادشاہ سر دی بیعتو کو مشر شو او ددن سرگن کفر سرگن نده نو پا گناه و فسق و فجور با داغ سر واده خلافی نکه پا گناه که بے مرگره که گنا و داغ بغاوت و مخالفت بنکه و بهی قال حدثنی زهر ابن حرب قال حدثنا جریر حاوی قال حدثنا سعید ابن عمرو الاشجعی قال اخبرنا عبثر کلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد مثله غیر عن نفی حدیث جریر و رجل یو سڑی دے ساوام رجلن قیمت یو لگول یو سڑی سر بسلاتن پس سامان اد دروغ قسم و لو خونو و بهی قال حدثنی عمر الناقد قال حدثنا سفیان نمرن النبی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال اوراہ مرفوعا و ایز خیال کم پدیش دا حدیث مرفوع دے على ثلاثه تندر قسم کسان نیلا یکلمهم الله الله ور سره خبرې نه کوي خبرې در رحمت یا بالکل خبرې نه کوي د بغوري دوی ته په نظر در رحمت ولهم عذاب الیم او دوی ته عذاب د دناک رجل یو غسړې حلف علی یمین قسم یو خړو په قسم سره بعد صلات العصر پس د مزدمازی کرنا په مال دی او مسلمان فقط دعوه ناغ مال زان تا حاصل کو او باقی حدیث پا مثل دا حدیث دا اعمش دے وصلى الله تعالى على خير خلقه.